فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقا بخطبك دعوة في إيماني خبر ببيان أولي أو دخلوا مقتدين أو أصحاب دزون تعلق بيد الله سجراؤه دا اللہ تعظیم محبت دے دا عزیز و کیا چاہو او ضروری ضروری مسئلے بے بیانا ولی دا غا خطبہ پیدا منوا ہمیشہ دا پارا کلب پا جنت باس کاو کلب پا جہنم باندے او دا غا دا بیانا تنا یو دعوی چی دا خپدو مرگرو او دا اصحابو عزت به د امت پزره کی حال چاو چې ورته صحابه قدر وپیژنې. دا د نبی صلی الله علیه وسلم په بیانات کې ډېر ځای راغلي دي حدیثو کې او باب دې دا غینم دې کتاب المناقب. مناقب معنا دا صفاتونه د صحابه کرامو مناقب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګورو خپل خپل صفاتونه د دې حکمت مخکې موږ بار بار ویلم بیا چې درا تازه کولو لپاره وجه دا ده چې دا دین چې موږ ته نقل شوی دی د رب العالمین نه جبریل راوړی دی، جبریل علیه السلام محمد رسول الله ته راوړی دی او محمد علیه السلام نه چې را نقل کړی دی نو اصحابو نقل کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګورو داوی په تعبیر نقل شوی دی. داوی په تعبیر داوی کتلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرې اوریدلی دي او به امت ته ویلي دي چې داسې د الله رسول وفرمایل او داسې وکړل داسې کوی. نو دا معتمد خلک دي، اعتماد ته کړی شوی دی. که چېرته دا معتمد نشي یا دا یسره محبت په زړه کې نه وي یا دا په علم باندې دا غي په رښتینوالي اعتماد ختم شي او بدګماني به پیدا شي ټول دین ختمي. زکه دا د دین اولنې زنجیر دی، اولنې کړی دی. که زنجیر یې پای کې اولنې کړی پرې دی کړه نو به زنجیر یې ختم شي. په دې وجه باندې دا یو قدر پیژندل ضروری دی. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي دا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم صفته کاو من کان مستنن فلیستن بمن قد ماتا. اے خلقو که تاسو تابیداری کوئی دمرو تابیداری وکی. فإن الحی لا تؤمن علیه الفتنة زکا جوندی سرے گمرا کی دی همشی تا تب یو سرے فکر رکی یا خرک بیشت خراب شی گرد ور بشی تا با یو مشر زان لینی ولی اغبا پا آخر کیستا دو کفار مرگری شی یا با منکری حدیث بشی یا بل سمرا سے وہ لگی ولا عیز باللہ دنیا دے فتنو کور دے نو جندو پسی وی مو عرضی چی تا جندو کلک لگنے والا چی دت سے کول بس آگا با کہو لکن کم مرد بس روان شی اولائک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگا ملی چا صحابہ در رسول اللہ دے اگی پس روان شی کانو ابر هذه الامہ قلوبا. پا دی امت کی دی زرون پا لحاظ ترا نیکان خلق ام دغا و پزر کی نیکی دی رزیتا و اعمقها علم دا علم پا لحاظ جور علمین لارل صحابہ کرام علی جور مضبوط علمین لارل و اقلها تکلفا. تکلفات دا دیونو پا زندگی کی تکلفات بی تکلف جن دیو آسان جن دیو د تکلفات و تشریح اب خپل بیر ټیم کې بیانې تکلفات د صحابهونو رسمونه رواجونه په ناس تفاس ته ګرځېدو را ګرځېدو کې راغلي راساني و جون دي آسان و د دې رواجونو رسمونو د بیزه قوانینو د وجنه جون سختی نفعرف لهم فضلهم واذا غي فضلته في جني واتبعوهم او داوی تابیداری وکی فا انهم کانو علی الهدا المستقیم پنیغ لارا غیو روانو علماء لکلی دی ولی پنیغ لارا لانهم کانو اتباع الرسول الكریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابیدارو نسوچی دا غب لار باند روانی نبی دا غیو پسی من دا روانی دل پکار دی قرآن کم دارا غیلی دی والذین اتبعوهم بی احسان هاغ مومنان چی رشت زمانه کرال او د صحابه تابعداري وکړه په نیکی کې نو د دین به هم الله راضي شي رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار نو الله په موږ باندې دا شرط لګولې ده چې د اصحابو د رسول الله په نیکی کې تابعداري وکړي د دې د وجنه د تاریخ سیرت احوال معلومول دا یو ضروری خبره ده زموږ د دین نه موږ دا شروع کړو د مخکې نه لگ وقت پر ادا چلیگی بے نوری مهم موضوعانی دی مهم مهم خبر دی انشاءاللہ کچلتا اللہ ہوں دا جن را کاغیتا برازو نو دی دی پوری من خبر را سولی و خلفای راشدین چی دی پا دی صحابہ کرامو کی داریخ کارا فضیلت والا خلق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف فرمائی دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما تر فراونی سیو د خلفای راشدینو هدایت او علاش هدایت د کړه شوی ده د دې تر قهم راونی سی دا دې تر قبیل نه ده د نبی رسول سلام تر قدا خدای په زمانه کې ښکارا شوی ده عرضو علیها بالنواجذ د جامع غاف پاغه باندې ولزوی یعنی مطلب کله کې دې مضبوط دی ونی سی لکه د جامع بغاف کې شی ونی ولې شی نو یا به شی ماتیږي او یا بغا خوزی کنی سوکی دن نشی اغسطه ده اشاره ده دی خبر اتا پا دی حدیث کی چه ده سنت و دشمنان دیر دی آغا دن ده سنت چین کئی را کاغی دن نتاسی ده جامع بغا خی اونسی ده چا ده پاره نپرده نه ده رسم نه ده رواج نه ده چا ده مذهب و نه ده چا ده خبری ده وجن اغا مپرده ده خبر خواهشات ده پاره هم مپرده خلافای راشدین المهدیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی دیت تر قرار خلفای راشدین سلور کسان دی یو ابو بکر عمر عثمان او علی رضی اللہ عنہم دا سلور خلفای راشدین دی مخی دا ابو بکر صدیق یو حد پر تاریخ من بیان کا بیاد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیرت یو حد پر ذکر شد تول سلام نیسی رانا قل کولی اپا جی سلب یو خاکر زین کی واقعی شد نومن د عثمان رضی اللہ عنہ مطالق یو دبری خبری یو بدا انشاءاللہ من ذکر کوئی د عثمان رضی اللہ عنہ شخصی حالت شخصی حالتینا مطلب دا غز ذاتی صفات و کمالات و نم وغیرہ شہرت چدا سوک و سوک نو سنگا سڑے ہو چدا اوپی جاندلیش زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر مددی کرے دے دا غز محبت ساتل دا دین یو برخ دا او بیا دا په زمانه کې چې کوم جهاد نشي دی او الله د دین کوم خدمت یې کړی دی او د قران چې کوم یو کړ او دا غین بعد به هغه ته فتنه جوړه شوې و فتنه اپار امتحان کې راګیر کړ شو دا غید وجه نشته شهید د خوارج د لاسا د ظالمانو د نفاق والا د لاسا هغه شهید شو نو د دې شهادت او جهاد سو ولی او دا خلق و تولی بقارو شیعت و شهادت ورکا او دا غیم رشت دے دا علی رضانو خلافت را دے او دیکی مهم و مهم و ضروری خبری چیز منگا استاسو دے دین سا تعلق لری نو اغا بینی انشاءاللہ دا هر جملہ سے دا منع دا عثمان رضانو چی دے دا دنم دے عثمان ابن عفان دا پلار نمی عفان ابن امیہ ابن الشمس ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب د نبی صلی الله علیه وسلم سره عبد مناف کې شریک دی. عبد مناف د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې نکونه کې راځي او د دې عثمان رضی الله عنه وړاندې نکچې دی نو هغه هم عبد مناف دی. وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترونو په زمانه کې دا راځي. عثمان رضی الله عنه مکی د مکی صحابي دی، مهاجر دی، هجرت یې کړی دی، درې هجرتونه یې کړی دي، حبشه ته دوه ځله مدینې ته بیا کړی دی. عثمان رضی الله عنه د مور نوم و اروان می و اروا دا وی د مور ام حکیم نوم و چې دا ام حکیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور کی د عبد الله خور ده. نو دا عثمان رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور زی هم کی د ترور زی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماما زی کی. نو په نسب کې د یو بل تقریب دی. عثمان رضی الله عنه په جاهلیت کی د کونیه و د عرب عادت داره چې دا کونیه ځان لګیدي. دا کونیه کې خدای یو سنت عمل لے. ابو عمر به وته او د زوی عمر نه په اړه باندې مشهور ابو عمر د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د لور ور کړی و او دا غنه زوی پیدا شو عبد الله نه به بده ته مسلمانانو ابو عبد الله و زکه چې دا د خپل نسب نه پیدا شوی دی د عبد الله نو نیمه به رسته ابو عبد الله چې خدای شوی دی. عثمان ابو عبد الله ابو عبد الله نبی صلی الله علیه وسلم او ابو عبد الله باندې هم आवाज کاوه. عثمان رضی الله عنه تا دا صحابی دی چې دینم دی لقب ده یادی کی په ذن نورن باندې. عثمان ذن نورن، ذن نورن معنا ده د دور نه جان خاون. ذن نورن او تول وای دی دو وجه دی مشهور وای زاده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نونه د په نکاح باندې اخستی وی کله چې یو واخست او وفات شول به بلا د الله په حکم باندې هغه ته په نکاح ورکړ شول. نو ذن نورین او تزکا وای محلب ابن ابي صفرا څوک وای صحابي دي څوک وای تابعي دي هغه ویلي دي چې د آدم علیه السلام په بچو کې د سې سره نه تیر شوې چې د یو نبی د نونه د په نکاح خستي سیوا د عثمان نه. عثمان رضی الله عنه هغه فضیلت والا صحابی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن د ته پنیکا شوی دی. دا هغه فضیلت دی د رسول الله زوم دی زوم او د نبی رسول سلام په دنو کې زوم دی داماد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي کی ته ګوره د الله مسلم محبت دی او د رسول الله مسلم محبت دی. رسول راځي نبی رسول سلام فرمایلی کسما درې ملو بیا غمه مرکواله دې سړي کې دوه خیر دی او دا شیگان و روافیز و دا ظالمان و سر بغز لگی دشمنی و تکیو شراب خور و تواییو خیانتگر و تواییو دانی بر حجب قوم دا دا اللہم دشمنان دیو دا رسولم دیو دا صحابون دیو دا اسلامم دیو دا هرش یو دا نزید ضررین قوم دا شیگ قوم چیده روافیز شیگان تاریخ اسلام دا رسق ضرر ور کرده دا تاریخ اسم پا دی خبر شکل باید نده پریفستی اگه کم تبدیل پیدا کرده دیر امتی خطا کړی ده صحابه باندې بدګمانه کړی دا تاریخونه مریخونه کې تاسو ګورئ بدګمانی باندې پیدا شي شر دا مشران پر خپل غلط خلک تیر شي دا خلک خلک دي چې هغه الحمدلله په دې پوه شي دي چې راکه صحیح تاریخ دا دی او غلط دا دی. نو دا پاک انسانو عثمان رضی الله عنه ځین نورین او په دې وجه یو چې د نونه د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ورکړی شوی دی. دیم وجه دار باز علماء وجه زن نورین و تذکه وای چه دبا قرآن دیر لستا در شپی پا منزه کی روز تر ازی دبا عبادات کی پا یو یو رکات کی در طول قرآن ختم آو اللہ ولدا کمال ورکلو نو در شپی موز کی مرنا دا او پا قرآن کی مرنا دا نو زن نورین در دو رناگان والا دارنا جان خدای هر مؤمن سه کې دی شي ما سم کې دی شي تاسو سم کې دی شي بل سم دی شپې موږ را پاتې او قران ولولو لیکن عثمان رضی الله عنه دا لقب ځکه ورکړ شي چې هغه په دې باندې خصوصیت لګدی ورو اکثر شپه باغ ژوندې کوله ما خام کې بلک شمه د شه د مفسن منځنه بعد معمولا د خو به وخت به را پاتې د اکثر شپه ژوندې کوله په عبادت باندې قران دې دوستو رسته دا هغه په خپل کې ان شاء الله را نقل کړو چې د قران سره څونه محبت ندبرن اگان والا ہوتا پا دیو جو یو دا دوارا خبری دوارا منگ جمع کولی هم شو دسی ویلی شو چی عثمان تا ذن نورین زکا وای چې سید رسول الله صلی الله علیه و سلم په نکاح خسته دي او قران او د شپې عبادت دا به هم ډیر کاونه په دې دوړ وجو ته زین نورین وای هغه صحابي چې دوه رناګان الله تعالی او تور نصیب کړی دي دوه قسمه رناګان هي او دا به فضیلت دی او دا الله تعالی غانی نعمت او نصیب کړی دی زین نورین او دا په دې وجو وای دا مکه کې پیدا شوی دی بعد عام الفیل لست سنین دا ابراها فیل چراغلیو پا کعبه بانی حمله کولا شپک کالا دا آغین رسط دا پیدا شویده دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینزه کالا تقریبا کشرده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عام الفیل کی پیدا شویده یا دا آغین یو کال رسط بنابر اختلاف روایات او عثمان رضا آغین شپک کالا پس پیدا ده دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا پینزه کالا کشرو دا عمر پا لحاظ نو دا دو نسب وغیر داش اللہ سبحانه و تعالی دتا شکل داشی ورنه سیب کرده چه در رنگ نسبینه اصلع دیتا واجب بدی سر بدی اول ابتدا کی اختنی یا شاعت اختدیر وی اختدیر و دی مخی تندی طرف تی اختکامو بدن دها سر درمین قد والا اگدو دل سن والا غط پندی والا او غټ ډیر حیاناک انسان حیا والا سره لکه نبی صلی الله علیه وسلم داغه په صفاتو کې ویلي دي ارحم امتی بامتی ابو بکر په دې امت باندې زړه مهربانه ابو بکر صدیق او ابو بکر صدیق رحم ما در یاره واشدهم فی امر الله عمر او د الله په حکمونو کې عمر رضانو سخت سره چې د الله امر ته چانه شما تاول نه خپل ما تاول بل چا شما تاول نو سختی باغه کول دا صفت منور صحابو کی موی لیکن پا بعض خلقو کی دیخ کاری وَأَذَّقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَن او دا طول امتنا زید حیاناک عثمان دے پا دیکھ حیار یا روا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي کی دا قضاوت او دا پیسلو مادر یا روا پیسلی بری لکھان داز بانی گوال وَعَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذِ بن جبل مُعَاذِ بن جبل پا حلال و حرام اخفویدہ حلال و حرام جوز لے جوز دا مسئلہ هر چاله نو ورځي چې دا الله د حکم مطابق سره حلال حرام بیان کی چې دا حرام دی دا حلال دی دا لیک خلې کی چې الله او تداور نصیب کړی معاذ بن جبل دا داور نصیب کړو وا اقرهم ابي او ابي بن كعب د قران دی لستون کی ویني خ قاری د قران هغه په صحابه کرامو کې غټ قاری او خ قاری د قران خ لستون کی دا ابي بن كعب را ځان اگر کنو صحابه کرامو کې دا کمالو وا افرضهم زياد بن ثابت نبی علیہ السلام فرمائے پر علم میراث بانی چی پوئی جن زیدی میں ثابت کی پوئی میراث دا علم میراث دا کول دام یو مهم علم دا میراث علم چی دا دا امت نوی ضرر وکی گی ختمی گی خلقو تا بیاد نی ذکا عمل بپنی گی ولکل امت امین و امین و هذه الامة ابو عبیدت نبی جراح هر امت یو امین وی امین دیر امانتگر چی پا امانت مشعوری او په دې امت کې غټ امانتګر ابو عبیده ابن الجراح صحابي دی چې دته د امانت صفت الله تعالی ډېر ورکړی وو په دې سره وایته مطلب دا نه چې رحم په دې نورو صحابو کې نو صرف ابو بکر کې وو عمر رضانو صرف د الله حکم کې سخت دانور نه وو د دې مطلب دا دی چې دا صفات په عام مؤمنانو کې وی لیکن دا بعضی صفات په بای سړي کې ډېر زیات وی نو په ابو بکر صدیق کې د رحمت صفت دی او په عمر رضانو کې د شدت د سختی صفت د الله د حکم د پاره او په عثمان رضانو کې حیا ډیر وا کله حیا په ابو بکر صدیق کې مواغه فرمایلې اے خر په الله نه حیا او کې چې کله بهر صدر شوم او قضای حاجت ته کینم صابر بسر را شوم د الله نه حیا راځي جری بن عبد الله مغیره په صابر چې غسل کوم د الله نه حیا راځي بسان باندې صابر را چوما یا جنگی را چوم په دغه وخت کې د صحابه کرامو کې د صفات ډېر او په بعضو کې صفات ډېر زیات وي الغرض عثمان رضانو یو حیاناک صحابي وو عذب الكلمات خوږی خوږی خبرې به دخلین را وتر بعض خلک د سی وی چې د خلک کې کانی وي چې چا سره ملاوي چې بس تسری باندې راولي په هر مجلس کې داغه نه سوخه پکې ضرور د شوران خبرې یا کږي خبرې کوي او بعض انسانان من الله دا فضل کرده چه دخلینا میشه خواگی خبری روزی سره در پا مجلس که نتنگی نپریشانه کرده عثمان رضی آنو پا آقا کسانه جو عریض الجاهو او چه دی مرتبی والاو پا قریشو که زکر دا قریشو عدد داو چه اولادو تا او نسب او مال ته به قتل عثمان رضی الله عنه چې مالدار او مو د پلار او مال پاتې شو او خپل پهلوان دې زیتو اولاد یم رستم رضی د اتب بیان کړی په اسلام کې اخړی یکی باندې کړی مړ شو اته زوجاتو نه زامن ونونه دایې ورونه خويندې هم او هم اکثر اسلام راوړل دا بچی کې مسلمانانو نو په دیو وجه باندې قریش سره ډېر محبت هم نو دي خپل قران او د لريوالو د وجنه د مال د لريوالو د وجنه سره محبت په قریش کې دا یو جاه والا سړی او عزتمن سړی و عریض الجاه سری مالدار دا خپل وای چې ما په جاهلیت کې هم شراب نه دیسکلی په پاک سړی د حیا د وجنه په جاهلیت په وجه دا و چې ما دا بوېد چې دا شراب خو چې دی عقل بوزي لأن الخمر تذهب العقل والعقل اعلى ما منحه الله للانسان عقل خو بهترین نعمت دی جل تعالی انسان لورګي او سره ولې خپل د عقل زایل کوي او سیم لې او خرابې کی دا خو ډېره خبره ده خپل به دا فرمایلی چې ما شربت خمرا فی جاهلیه ولا اسلام ما په جاهلیت کې نه شراب څکلی دی نه په اسلام کې ولا زنیت فی جاهلیت ولا اسلام زنا مې نه ذکرین نه په جاهلیت کې نه په اسلام کې ولا تمنیت او د ګناه ارزو مې نه ذکرې د بے حیايي ته پردي عورت دی وی نه نه په جاهلیت کې نه په اسلام کې دا تمنا مې نه ذکرې دونه درناک شړیو هغه به رسته فرمایلې چوالا مسست ذکری بیمینی مذ بایات بها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خپل خیال اس ما خپل ذکر لنه دی ور وړه خپل شرم غاله کله چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله په دې بیات وکړه سمې ملاو کړ چې یا رسول الله په تاسو ما ایمان دا هغه مرسته دی الله اس ما به دونه عزت کړی دی چې خپل اندام لنه دی ور وړه مسله شرعی دا چې په وحده بول کې شرم یې تاسو ته کله نهستی نو خیال اس باندې ورلې نه به لوټه په خلاص باندې نیسی نه به د خپل ذکر له خلاص ورلې د دین من راغلی لا به جدا ساتي دغه کارونه چې کینه په چپ لاس وي عام اوقات کې مثلا د سړي بدن خارق وي چې په خلاص یې وګری ګنا نش هغه جهل خلاص خپل عورت له سره ورلې نو دا حرام نه ده مگر په وخت د بول کې حرام ده چې میته دې سره کله کې په دې ټیم کې خلاص بنوارل او عام اوقات کې جهل ده لیکن عثمان رضی الله عنه د ډیر ادب دواجنه چی پا دی لاس بانی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دے نزیر دی ذکر لئیس کلانا وارلا یہ وقت کیوں ہم ذکر سے انلکم ادبا و صحابہ کرام کی دادا ادب سے پڑ دیر سے تو پکارم برشان تے دار سے سرے دکھی لاس سے اکرام ہوچ سکر پا دی قرآن را خستلے کی گی پا دی باندے آدھا دن کتابون را خستلے کی گی خوراک پی کی اگر که شرمګان انسان هم پاک ده کله چې بولو د براز وخت نه دی مې زه وخت نه دا هم پاک اندام حسابيږي په دا د ډیر ادب کړه ده چې ولا مسست ذکری بيمینی بعد ما بایات به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پاک انسانو جاهلیت د زمانه نه بګری خو سي پات د اسلام دراولو چې د ایمان نه وړ ډیر په خای راوړل ایمان په هغه وخت راوړل تقریبا چې څلورم مسلمان حسابيږي تسالو کی یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او شکل ایمان راوړل نو سبا دا د عثمان سره ملاو شو په مکه کې او د سعد بن ابي وقاص او د باز نور کسان اړ دي دعوت ورکړ چې دا محمد رسول الله چې ده نو دا حق رسول له او دا یې شو خبره ته دعوت ورکړي عثمان رضی الله عنه وای ما په جاهلیت زمانه کې بت سجدم نه وکړي دا یو عجیب حضرت الله مالا را کرده چه لم یزجد عثمانو لسنم فی جاهلیه پا جاهلیت زمانه کم بد پرستی ها که نوا زکر دا بد پرستی دا فطرت خلاف ها دا چه پس غور چه تا دعوت ورنه که کنه سو بد پرستی تا نمائله کی اللہ تا سجیده چه دا فطری امر دا فطری دا هر چه از ریغ واری او بتان تا و مخلوقات تا سجیدی دا فطرت خلاف دا نده په جاهلیت کې مې سجده بت نه وکړل کله دا دعوت ورکړه چې دا وای بت پرستی مکه وای د منځ په باندې وکړي گاونډي نو سه احسان وکړي پاک دامنی وکړي او ښه اخلاق ته دعوت ورکړي نه دا خبرې د عثمان رضی الله عنه په ربا نه ولا کېږي تیارې دا د فطرت برابرې نو څنګه سیستم استجابت وکړه خبره ومنه چې بالکل ټک او هغه زمون د اسلام دې موجه دام و د شان په سفر باندې وزت له مزوم او طلحه ابن عبد الله رضی الله عنه مشهور صحابي دی په عشره مبشره تجارت لتیلو واپس راتللو نمنګه د زرقاء او د معان علاقې په مابین کې یو ځای کې دما وغړه بین زرقاء او معان شان شهرازی په لاره کې دا علاقې دي نبدی کې موږ د سیو د شانتی خوب باندې ورغلیو سم لاو د شیو نو یو आवाज مو اوریدل په واس کې راته دا ویل دا دی یو کرامت در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایها النیم یو د خلکو حب فان احمد قد خرج بمکه تاسو را پاتې یو د پرتهستی احمد چې دی احمد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مشهور نوم یې دا دونه احمد او محمد دا په مکه کې راوته دی د نبوت دا وی کړل و موږ چې تعجب شنو غوښتل څنګه आवाज دی څو کوم لیدل نه دا आवाज مو اوریدل کې دیشه د ملائکه په واسطه باندې کیږي دغه بعضه حدیثونه معلومي ملائکه د الله تعالی په لار باندې کله رواني یو شین لار خطا شي د انسان په شګه شي د لار مرخي کله شي د आवाज هم په بعضه اوقات کې تایید کې زو کې الهام شي کله به بسترګو نه ګوري زو کې به خبره واښولې شي دا د ملائکه په واسطه کی وکړه چې مکی ترالو نو دا خبره مو اوریدل چې محمد رسول الله دعوت ورکړي الله طرف ته ابو بکر صدیق هم د دعوت راکړي ایمان راوړ نو دا ډېر په خانه مومن دي سلام مسلمان عیسائی کی پسړو کی ابو بکر صدیق علی بن ابی طالب او زید بن حارثه دا مخینی دي او به رستا عثمان رضی الله عنه ایمان راوړل نو دا موږ به احتیار والے د والسابقون الاولون من المهاجرین کی داخلي والسابقون دا الله دین ته په جلتی راتل الله کمال دی انسانی چې بس حق سره ووري او سند شي قبول کی دا د انسان خیری خیر به نه برکه خیر سوچ رست رست کی او درګه په قرار بشه او کال پس به سوچ وکړو کال پس دا د انسان نه اهلی وی حق ته جلتی را تک پکار دی وجه دا پته نه لګیږي کی دیش مرکش محروم بدل شه د دنیا دا ډیر خلکو دا تاخیر تاخیر کوي ته بیمار راغې او د دنیا نه به ایمان لاړه او کله کله به الله سوی د توفیق نه ورکړي اوله کې ایمان نه راوړوي رست الله توفیق نه درکو قران کریم کې الله فرمایي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون الله تعالی کله دې کوي چې لاول کې سره حق لدی کول ایمان یې راو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت راکارش د پدې کې ابو لهب باندې الله تعالی قران کې رد وکړ تبت یدا بی را بیو تبدا صورت نیزش نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنو دا ابو لحب زامن اللہ ورکڑی وی عطبا او عطیبا دا غینمو عطبا او عطیبا دا رقی عطبا ورکڑی و ام کلثوم عطیبا ورکڑی و نو ابو لحب پکارش او دا غیق دا ام جمیل نمی و دا دوارا غصر شلو چرا دا حب منگ بانی ردنو کی پشیرونی کسیم بدینی وی قرآن تی شیر وی زامن جما رو کې جدا نه ولا طلاق کوي محمد الله عليه الصلاه والسلام غرض یې دا واقع وسکاو په دبانی چې دا نه ولا طلاق څه به نه کوي او بس موږ به شرم او ذلیل وېو ناغدارو ادب او اتبا راول کېدل او در رسول الله صلی الله علیه وسلم طلاق کړل او طلاق سره سره بل به دې بيدا او کړل دا که سمخ کې موږ ویلې مو دا ادبغا مشر چوه دا راغه نبی رسول الله ته مخامخ یو استادور نه طلاق او کنزل متوقف بدل پاجي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شفقت او نرم دی انسان خو د شي بازي ضروري خلق ده به خیره کوله نو د دې یو لري چې الله تعالی دې بتا باندې صلی الله علیه کلبا من کلابه الله دې بتا تخبر سپونه سپه مسلط هغه د تجارت د تر او شان تا اوردن علاقې ده نو اینه دغه د شیرونه چې د نبی اعظم شریف قبلی نه په مرګور سره په رفقو کې په منځ کې سملاسته ځان نه بغیر شاګر مزید سملول نه الله دا شریف په مسلم کې د ځنګل نه وسمره راغی د شپې او دا ټول خلک بیره بیخل اوبه د دې منځ ته ورغان غره هغه دې مړی نه ونیو بهر وړاندې گزار کاو زره زره ویش کاو ویش کاو الله تعالی مردا هغه چې د چګه کړی چې قتلنی محمد محمد هو جلو پاره کې خلک دم پته وې اجازه رسول الله شهرو الله تعالی تبارک هغه چې لور دې طلاق نه کنځل چې له خدا باندې خلک یې بد اخلاقی وي دا د نفس کې خبره ستی ګندګي وي صدا شګو په دې کې عثمان رضوانه چې خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوانونه د طلاق کړی دي هغه د غنیمت وګاڼه چې څنګه دا پني کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دې د خپل ویه نعمت د سپاره انسان صادق الامین او د الله رسول او د مونږ په ایمان راوړل او دا غل جوړ دي آسمان راځنه د ښه قران نه هم ده او یو خسته سره هم ده ځوان هم ده د څه شری الله یې چې لور وای الله تعالی ولا معلوم ورته ټول صفات پکې راځم نه د نبی سره څنګه خدمت وکړه چې رسول الله د استادر مال راک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه دا رقیه ته پر نکاح کړه رقیه رضی اللہ عنہ دا د زینبین کشرا و بیبسی امی کلثوم و بیبسی فاطمہ و سلور نونا دنی بیسر سرم وی جدری زامن او سلور نونا دا دنی بیسر سرم وی دا نونی بلوغ ترسی دیدی دی او طول واد شیوی دی او دا زامن پر کتوالی که اللہ تعالی وفاد کری دیدی که دا رب حکمتی نو دیدی نو رقیه رضی اللہ عنہ دا عثمان رضی اللہ عنہ بیسر سرم پر نکابا نوارک اللہ نو عدبنه ولا لرخ خوان الله تعالی ورکو ورکه زانا سره دا وعده وکه او په مکه کې اوسه دا به دا د اسلام طبيعت دی چې سره کله حق قبول کړي امتحانات پر لري راځي مکه دا تیر شي او په ما په دې مؤمنانو باندې امتحانات دي عثمان دا زانا سره چې د قریش محبوب وسه پوری محبت به وسه کاو عام قریش محبت و سکاو دا بخلق پا مثال کی بذکر کاو چرا دا عثمان پشان امین بکار دا چه خلقی اس روی زنانه با جو اکلا خپل معشوم کلاراو ندا شیر بیوتا بیاو چه احبک والرحمنی کحب قریش لی عثمانی یا بچی از تاسا دسی محبت کو ما لکه سنگا چه قریش دا عثمان سا محبت کی پر رحمان میری قسمی از ما یا بچی تاسا دسی محبت دی لکه دا قریشو چه دا عثمان سا محبت دی داغه د خستوالی داغه د مالداري او داغه د خنه سب د وجه او داغه د اخلاق د وجه اخلاق له سره خلکو مين وی غالبا انسانانو عادت ده لیکن چې ایمان راوړ بس خلکو ویره چې داغه خراب شه لا بل دین تواول د صابې شو د پلارونه کې دیني پریکړه ده بس اخر صفات ټول ختم د دې په نسبت اخر صفاتونه ختم شي بس به لوتی جوړ شي دایو په نسبت د دې کافر او د مجرمانو په لیبان باندې بداسره د دې شي چې زناکار هم شي او بدکار هم شي او بد اخلاق هم شي ورته شي به زګه چې حق قبول کړ د خلقت متنفل شو او مخې ته واړو او تر راولګي د حکم من بالعاص دا غنوم نو عثمان یو تعالی زور اور او نو عثمان یو تعالی او دا ته چې قسم په الله نه بدې پرې دم تر هغه وخت پورې چې محمد رسول الله پرې خوسته نه اتره باندې نه باندې قبلار نکندې دین دې پرې کو دا نوې دین ته واولېدل تاسو سوابه نه دین دې اختیار همې شد حق صدا خلکو دا کار کړه تاسو فکر وکړه یو سره باندې ته بخ غراني خو چې حق قبول ک بس زواره په پیسې خور مشي یو غبا جاهل مشي او په عبارت باندې پويږي او کم قلب مشي او سپګ باندې هر شی بشي دې په لیکن الله په دې عزت منشي الله په دې عزت من او د خلکو په دې باطل پروسه باندې باندې سپګ لیکن دا هیڅ ضرر نه ورته ټول باطل پرس د ماوتا د سپکو ګوري خو الله را ته ګوري موږ کامیابی خو چې رد د سپکو کتل دا نه کامیابی دا په دی وجه باندې دا الله شان قدر هغه پیژندل پکار دی د خلکو خبر له اعتبار نه عثمان دا وتاړه هغه ته چې تم او تړ یو کار څونه تقریبا مال راځي دا خپل دین نه پرېږه بس دا ضرر ورکاو هغه به نور کله کېده دا به ضرر ورکاو دا د الله تعالی کمی دې شو کې دې شړي پدری کې د ایمان حلاوت واشي د ایمان مزه واشي خوان واش سمره چې ضرري دمره سره نور سختي یعنی تعجب کا وجدا سم مشل منګه سونه زرا وکړو دي دونه نور په دې خپل دین کې سختي ناغستل شي ستې پرې کا کلاوي پړې دې لري کې زب بس خپل کار کا او به دخل کو زرا په ضررونه او بس لار کې ضرر او ارزه کې ضرر ټول کله ټول قوم سوی د خلافي او بیر غلیظ کایفیر د مکه والا نو نبی صلی الله علیه وسلم مرګور دی ویلې په منظم کال کې تاسو شو کې هجرت وکړي او ما ته بادشاہ معلوم دی داغه په خوا کې ظلم نشته از حما نجاشی بادشاہ د حبش او الفلاش صحابه کرام پټ پټو تل د شپې ښکارا هجرت یې نشه کوله عثمان رضی الله عنه سره د خپل خزنه چې رقیه ده د دې سره هجرت شریف وکړ بعض روایت سیرت پر روایتونه کې راځي چې نبی رسول الله ته دعا وکړه چې صاحبهم الله، الله دې ستاسو مرګري شي او دې لار شي. او دا ویل چې لوط علیه السلام د خپل اهل سره هجرت کړ او عثمان رضی الله عنه بیا منبر د خپل اهل سره هجرت وکړ خپل کور والا اوس دی لار د دریاب غاړه ده ساحل البحر په جده کې د دریاب التزان ورسه او کشته ته الله ملاو کړل د دوه کشته پای کې کنه خپل ډیر کسان شپتاویا کسان تقریبا او نیم نیم دینار ورته وای نه مای دینار د اجرت چې موږ به حبشه تر سوای نه پدې کې مشرکان خبر شو چې له کسان خو وتکته د پس منډه دریاب غاړه ته ورور سره د لاغي د دریاب من سره سیدلی نه به وسه نه کېدل چې هغه راوونی چې اگر که به پس کوشش کړو حبشه ته پس تلیو لکه واقعا مکه موږ بیان کړو عمرو بن العاص او عبد الله بن امیه هغه پس به تلیو او نجاشی باچا جی بی ترالو سکت کری و را لی گیلی و خلستری آل تیم بسی کوشش کرده چال تیدی سنگ پامن آمان بانی جون تیاری دیوال تلال حجرتی ہوکا بیال تا پا حبشو کی خبر مشهور شولا چه مکیو علاو ایمان راولای دا آسد درو خبر مشهور پا دیکی عثمان را دیانو دیر مرگیری بی تا مکی تا واپش چه نبیل اسام تیار آل تا دیو خلق ایمان راولای سکو پا دی حجرت پا کور کی چه دل ترال چه وی کتل کافر نورم سخ شیو تا درو خبر آو پدې کې عثمان رضی الله عنه به مکی ته چرن نه واته او داسې نور مرګري نه په جوار باندې رن نه واته. جوار دې ته وایي د یو کافر نه پناه طلب کړ چې موږ پناه راک تاسو موږ امن راکړي. هغه زمانه کې د یو قانون د کافر نه پناه طلب کول د کافرانو په جوار کې راغله. لاغه به کې شملو چې د شوله چې د ګور ماوله پناه ور کړه او د مسلمان په فایده دا و چې امن به ته ملاوي شي. آی بل خپل شملې د پاره دا کار کا او د شملې دوی چې تولو د عزت د پاره نور کفار با تبیسه نویل لیکن بیم دائم رست سخت آوا بید دوباره بی حبش ته حجرت ہو بی واپس رال مدینی ته حجرت ہو رقیر زرانه داده کده و بیدا پا غزای بدر پا زمانه که وفاد شده لکه رست دا مختصر تاریخ که دا با یعنی رقیر زرانه داده پنگاه شوی داگین یو بچه پیدا شوی عبدالله نم شپک کالو فامر باندې بیا غمو پات شوی عثمان رضی الله عنه هغه صحابی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره زندگی شریکت یې راولا سونه به چې وسه کېدله سوا د هجرت د زمانه نه یا د زوري کار د پاره بس کنین بس ټول لاغه زندگی کوشش یې کاوه چې د هغه تابعداري وکړي. د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت هم ډیر زیاتو چې یو سره د چا سخر هم شي او نبی هم شي او محبوب هم شي او بیا صادق الامین شي هغه سره ډېر محبتونه راجمع کیږي ډېر زیات. نو عثمان رضی الله عنه به د نبی صلی الله علیه وسلم نه جدا کېده مګر د هجرت په زمانه کې دې صرف جدا شوی. عثمان بن عفان رضی الله عنه هجرت چې مدینې ته وکړ نبی صلی الله علیه وسلم هم مدینې ته راغی. نو دلته د نبی صلی الله علیه وسلم زندگی لاول اغا مختصره او بیا د هغه اجتماعي زندگی او بیا چې خلافت الله ورکړل دا غي بعض واقعات مهم مهمه غدای دي. صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغی دیم ډیره شودل تا نو په دې کې غزا د بدر رااله د څه زمانہ و چې دیم کال شروع شو د بدر غزا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګونه دی ویل چې قافله د ابو سفیان رانی شو زید یو څو کسان تیار شه درې سو کسان تیار شه پای کې عثمان رضی الله عنه هم تیار شو چې زم دې سو ديار لاس کسان عام صحابو ته امر نو کړ ځکه چې جنگ لنه وتل واقعه مکه بیان شوی و. په دې کې د عثمان رضی الله عنه زوجا بیبي هغه نه جوړ و په شیری بیماری و دا بیماری په لګېدل په دې ورځو کې نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته امر وکړ چې ته دې خپل خیر سپاتې شه ځکه دا کور کې یوازې ده او نه جوړ ده نو دې خدمت وکړه طالب په بدر کې چې څوک حاضر شوی دا ویمره اجر به الله درکړي او کبل فرض موږ جنگ وکړو غنیمت حاصل شه طالب به غنیمت هم درکړي شي. تبه یو بدری صحابي صحابي بدری په غزا کې حاضر شه او په غنیمت د دنیا کې باندې برخه یو د اجر د آخرت کې باندې برخه نو د خواهش تقاضا خدا و چې لاړ شي د خواهش تقاضا کې د ځوان سره شوی جنگونه خوشي او بیا خاص کر چې نبی صلی الله علیه وسلم یو جنگ ته زیو به د شه مؤمن سره غالي چې بس ما سره ټول ټوپک کې سره حاضر شم په دې میدان دا د خواهش خلاف او چې ته کینه کور کې مزه هغه زله باندې دا ډیره سخت خبره ده. د خواهش خلاف دی یو مجاهد لکه د دې پته مجاهد او ځان ته لګي چې ته د ته منځي او پادشاه پیره وکا یا ترکاری پخا کا یا دا وکا یو ادنا کار بکنه دا دغه مزاج نو عثمان باندې مزاج خلاف ودا خبره لیکن دا امر تابعداری وکړه حکم یو معنی چې بالکل ټیک دی یا رسول الله چې ستا امر ده نه پاتش د غزای بدر نه پاتش لیکن بیم په بدرانو کې حساب ده بخاری کې راغلی په بدرانو صحابو نمونې شمارې دي نه یو په عثمان رضی الله عنه شمارې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو لپاره اجر د بدر صحابي هم دی او داغه د غنیمت برخه ملوار کړه لکه څنګه چې مجاهد ال تهذیری رقیر ځان بیمار و ده بیماری سخت شو ایست وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم غایب ده یو خوري په مکه کې دا غلطه غایب ده او دا دیبان وفات راغله الله امتحان پاره جنازه وکړه شو عثمان رضی الله عنه هغه یو له بقی کې خخا کړه دا کوم چې مسجد نبوی ته نږدې مقبره ده په دې کې دا رقیه رضی الله عنه خخا کړه شه خبرونه دی وکه چې متعین معلوم نه دي په خوا خلکو لکه معلوم اول دي متوفین دي بزرګانو شاند چې دا د پلان کې قبر ده د دې وسانو عربان عادت دا ده چې دا ټول دا خبرې ورکی کړی دي ځکه شرک کې خلک سجدي وته لګي نه یو دا لم یثبت دا یو خبره ثابت نه ده چې کوم قبر ده یو بینو پدې کې خرج خو پته نه لګي چې کوم ځای کې زګر دې خلکو د فساد د واجن نو رقیه ځان پدې کې خخ خپل شنه بي سره سم چې بیا راغې د بدر د غزان واپس نو عثمان رضی الله عنه خوشاله مو خفه مو خوشاله پدې چې الله خپل رسول له فتح ور کړل خفه پدې چې دا زوجي وفات شوی نبی صلی الله علیه وسلم تعزیه غته وکړه او به بقې ته ورغې او قبر لور هغه او ته دعا وکړه د مغفرت د الله درځان دعای او توکل چې الله تعالی عزیز شي قبر دا ورڅګ او یا سمو د پست عزیه کول دا جایز دي کله چې سره غایبی نه او د چمړ شي ورسته زمانه کې تعزیه سره کول شي تعزیه معنا دا چاته د صبر حکم کول چې صبر کوا دې د پر وخت متعین نه د درې ورځې غیر درې ورځې دا درې ورځې چاته این کړه دا شي خبرات مقصود عثمان رضی الله عنه بدری صحابی هم پدیو جبانی صحابی په غزا د احد کې هم حاضر شوه ده او به شکست مندلای ده پدی باندې بازی خوارج په هغه زمانه کې اعتراض کاوه شیعگان هم بکی او په بیعت الرضوان کې هم غائب شوه وو یو حدیث کې راغلی دی د دې خبرې وضاحت و ی عبد الله بن عمر رضی الله عنه په مکه کې د کعبه په خوا کې ناس تو سمرګری ترا شافیر پدې کې د مصر نه یو سره راغی خارجي او خوارج هغه چاته وایي چې غلط عقیده لري او د خلیفہ خلاف دی د خلیفہ المسلمین چې کومې دای خلاف کوي خصه اسلامي حکومت دی او د هغه په خلاف کې ولاړ نظریات عقیدې خلاف د عثمان رضی الله عنه خلاف یو سره راغی دا سره څوک دا شیخ چاوت الله ابن عمر دی ما هغه راغی او هغه ته پوښتنه شروع کړې اعتراضونه د بعضو خلکو عادت دی خپل ځان غم وسره نه و صرف بل شي اعتراض کوي دا خوش مزاج دي دا نه دي جوړول پکار ځان غم لا اول پکار دي نو خلک خپل کار نه دي اعتراضونه وغدای ویل شي تا ته پته شته ده چې ان عثمان تغيب عن بدر فلم يشهدها بدر غزا ته نه ده هغه لا و دا ته پته شته ده چې فر يوم احد احد غزا کې تختیدل ده و یو دا خبره صحیح ده دغه دی ویل چې د بیعت الرضوان پشپغم کال په صلح د حدیبیه کې عثمان رضی الله عنه بیعت ته نه حاضر شوی هغه رسول الله شین مرګورو نو وعده خستل چې تاسو به jihad کوي تر مرګ پورې آی ته نه حاضر شوی هغه له هغه دا درو له خبرې صحیح دی ناویر الله اکبر دا خو ابن عمر می اقرار وکړ د عثمان په بدی باندې دم اقرار وکړ دا موږ ما مرګریا غرض دا چې د عثمان رضی الله عنه بدی د په ځکه و او نور خلکو ته ورکاره کول چې دا عالم ما سم کله کله بعض د علماو د دې لپاره ته پوښتنه کوي چې زما درای مطابق خبره کوي کنه چې تا وکړه بس که سره ته وای او که تا د حق خبره وکړه ته بد وای دا په دې زمانه کې مې سخت مرض ده موږ تجربه کړې ده په کراچۍ کې ده په لاهور کې ده په پنجاب له اداشې وزدلت شوی بس دا یې کوم راي چې وی کستا د خلاف خبره وکړه خپکیږي و د دې وجه نه اختلافات هم لري نو عبد الله بن عمر او تبي له شراشه محدثه د دې کسی وجب ته بیان کما چې دا عثمان رضی الله ولی غائب شوی دی ار چې د بدر نه غائب شوی دا غي وجه دادا چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار او د نبی صلی الله علیه وسلم په امر باندې غ پاتې شوی دی خو ته لیکن په امر باندې پاتې شې حکم باندې او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې تا د پاره د بدرینو الله اجر بم درکې او غنیمت بم دلمنګ درکو من به غنیمت او الله به اجر درکې ته به بدری صاحب نو بدری در رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې بدری صاحب کې څنګه د بدر نه تاسو غایب وای رسول الله صلی الله علیه داخلي الله به کې داخلي ته تی وباس هر چې په هغ غزا کې شکست خوړل دي نو دا خو یقینا عام صحابه شکست خوړل او دا په مسلمانانو باندې شکست کله کله راځي نو فاشهد ان الله قد عفا عنه دا گواہی ورکوم چې الله بخښل دا معاف کړی دی ولی قران کې دي ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنكم الله فرمایي ما دې ته ما فکر دې صحابه وته او یقینا ما تاسو بخښلی ان شاء الله په لقد لفظ روا یقینا ما معاف کړی دغه صحابه دا سوچ په هغ غزا کې شکست خوړل او الله ما بخښلی دي معاف کړی مې وشه شاعر راګي چې نه معاف کوم دا الله نه ځان مخې ته مخې ته کوي الله وزي بخم او یو سره وزي نه بخم الله تعالی یو شان رضا کیږي او یو سره وزي نه رضا کیږي الله صحابه بارک او رضی الله عنه ته راضی ما وشه شاعر پاتې او یاره پلان کې صحابي خنو ما خوښ نه دي هغه نظر راضی نه دي نه ته دې تر ازته څو کی که یو سره په دې امت کې هغه د صحابه ناراضی نه شو الله ته راضی دي د دې ناراضه کېدل دا د ده علاقت دای ته راضی نه دای د خپې کنه د دې په شلي ته راضی لیکن چې الله ته خوشاله هر چې د بیا در رضوان نه غیب شوی او دا وی وجه یاد کړ بیا در رضوان قسم مخکې ویل و خلاص لن مطلب یې دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله شپږم کال شه د عمره په نیت باندې مکې ته روان شو مشرکان لا په مکه کې خداره ماران ناشته دي نو په دې کې چې حدیبیه علاقه ته ورسېده نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم بنده شو مخکې نه تلله شاوی دا خو خپل عادت خلاف کوي وینه دا الله پاک بند کړل او به فرمایل کې دي مشرکانو دا الله د حرم څخه عزت کاو او څه شرط به مالګه او زبا ټولو سمانم په دې مابین کې اوګدا واقعا وا نبی صلی الله علیه وسلم یو کس مشرکانو ته ورولېګ خراش داغنو مو خراش نو ميل خزاعي چې تلاشه او دې ته ویو چې موږ جنگل نه دی غل عمره کوو خپل هدايا را سره دغه بزرف حق واپس بزو موږ پرې ده هغه چې ورغه چ خبره کوله مشرکان پر او دنګ لغه اسی ولا او کی ولا است زخمی کړل په توره باندې ولا و او نس دیو چې هغه وجه له هغه تیس تر او تختیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته چې تلاش ا دې مشرکان ته ویو چې موږ عمر لره غلی موږ جنگ نه غلی ا دا خبره متوکل شراش اسلام کې داخل شې دا دعوت ولا ور که اسلام کې نه داخليږي نو ما دین اور عرب ته پرې دی که زیو وجه موږ استاسو مقصد پرش او کما چرته دا خلک اریت کله مسلمانان شو رسما د لاس دران درال نستا خو کدا کې به دین کې داخلي دی کما سره جنگ کوي که جنگ کوي نه به بم راحت به مندلې استشانی شیخ بم جمع کړی دی جنگ د پاره غا ځکه به جنگ باندې هوتا ستنګ شي وسته اوس امه اوس صرف امر د پاره راغلی عمر را جانو یا رسول الله کته ما لګي زو ټیک د تیارې ما ستا حکم ده خو مشوره زدا در کوم چې ما ملېګا ځکه زمال د سوخ پهلوان نشته د ما حفاظت وکي مشرکان ما غري سخت یم ځکه ورن دا واره مې وایي قتلې مې هغه ما بالکل لحاظ نه کړ نو زه به شاه در وکه مې رسول الله ور ولېګا دا عثمان ور ولېګا ځکه دا د خپلوان مل د ډیر دي او دا د نرمین ډیر ده مکی والا او سیدون سختیم نشته هغه د دن الک شان نسبتا رضا دي نو دا ور ولېګا رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار کړی د پای ته بځي هغه بالکل تیار عثمان رضی الله دن بلده علاقه ته بلده مکی ته نږدې زیاده مشرکان ته جمع شيو هغه دی ویل چې تاسو د اسلام دعوت در کوم راشي د بت پرستی پرې دی او در رسول الله سم تابع هاري و هغه خبره سم نه اوریدل وای مونږه عمرې لره غلی فقط عمره کوو به واپس زو انور څه کار نشته ايون از دی و چې دلم تکلیف ور کړی و خو لیکن دا خپلوانو ابان ابن سعید بن عمان دا خپلوان کې دا غراغه په خپل اس باندې دا کیناو او که په کرام باندې مکی ته داخل شراشه مشرکان ته خپل خبر ور ورساو و دا چې کله دنه ته مکی ته ندی کی درې واقعات را لیو دا چې د پنسی اوچتی وي مشرکان او دوی دا څنګه اوچتی پنسی دي د شخندار په وجه د مشرکان عدد دا پنسی کته کول دا د مشرکان صفته او اس تاسو کا گوری دی عام مسلمانان کی زانتا ہوئی دا مسئلہ دیر خلق پیجنی ملانا پینسی کتا پا منزی کی با پتلون بیچا ولی کتا بی از اللہ پا حرام کی با ولر سری بان دیر بد لگی اتبید سری خرافی ریس ساتھ پر نخکی او عام دی کسو کی تاسو گوری بس پینسی بس آم پیسا راکائی خز برو چیتی کردی و سڑو با کتا کردی او دا غٹا گناہ دا دا کبائی رسو نوب ندا او دا مسئلہ شو بیانی خلق ہوئی تاسو سری پینسی پر نخی دیستی د دین یو غټه خبره سره وړګنی د شکر د الله د عمل توفیق نه ورک نه او ته جواب وکړه چې ها کذا یتجر صاحبنا محمد رسول الله زموږ مرګره د هغه دسی لنګا شي نیمه پنده پورې شي یا د نیمه پنده نه لګلان دي موږ دا غته دی دی لیکو په دې کې موږ را دعوت یو ته د پنسو د چته ول ورکړي مشرکان د دین د هغه خبره دعوت به ورکول شي د مشرکان او ته ویل چې د شو کزه ته توافق وکړه خیر ده تاسو اجازه درکو اغلی قسم پر اللہ کسی وقت ترسو چی محمد رسول اللہ تواف نہیں کرو سکا کوم دادا جیو فقاحتو پی دین مانی دین مانی پوئی دل کسمان پشانتا نا پوئی سڑای مانگ بویلی چلے کفو عبادت تی اغیب کمو کسی بڑیر وکم عبادت تی روال پکار دی اسمان دا دینا ویسی نا دا سر دا عمرہ عبادت دینا دا تواف عبادت دینا ترسو چی محمد رسول اللہ کرنے اغیب دی نہیں کرو سکا کوم باز مسلمانان بویلی چی حنی علی عثمان لقد طاف بالبيت عامنا فامن من يغبط طواف کرے رسول الله علیہ کلا اب اس کے طواف ہونے کی حتا اطوف تر تو جمع نہیں کرے اگر ما تا بیدار دے دین دا فی دار اوزی چی عبادتنا پخپل خواہش بنی بنا نہیں چی زما زرا غوالے لک دیو کہ دیر عبادت کو او اللہ تعالی نہیں ویلی نو خپل خواہش لبے اعتبار نہ لگے بعض خلق عادت دای پس پرون کی سلور رکھا تھا سنتم کی بگی ولک ویدا صلو رکعات خوب دو بدلیږي الله تعالی بدلی خو لیکن نبی رسول الله سنت نه معاف کړي دا د عوامو کې دا مشهور ده په سفرونو کې هم سنت کی مون به قضا کوي پای به پروا نه کته ته چې جمع بین الصلاتین دا په دین کې راغلی دا ما چې ما ذکر به جمع کو سفر د خیر په دې وخت پکې دا خواهش به نه مني دا خپل خواهش تر څو منګه د الله د حکم تابع کړنی او ته پوری ایمان نشو تیرولای نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم حتى یکون هواه طبعا لما جئت به هغه وخت پر مؤمنان نشي جوړی تر څو چې خپل خواهش زما د دین تابع نه کړي کوي ځکه چې موږ ته شریعت وایي چې عبادت ډیر کړي او به ځکه وایي چې لګي یمې پر دغه ته دوه رکعات او به تر اورز په کار ده چې شپږ رکعات به اورز کوی دی لیکن الله رسول وایي دوه رکعات موږ به دغه دوه دین غنو چې چا څلور یا شپږ وکړو دا فرض منځ سلو رکعت شپه وکړه دا بدعت دا ګناه دا الله به دې تکیم قبول نکي بل غرض نو عثمان رضی الله عنه طواف د بیت الله نه کوي عمره وکړه په دن نن و دا کم شي مسلمانانو هغه ته زیری ورکړل چې تاسو نږدې ده چې الله پته هغه ویل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم پورې راوست نو نږدې ده چې دنه مکی ته عمران نه باشي موږ الله نه دا امید لرو هغه ځکه مسلمانانو ته زیری ورکړه چې نږدې ده پته روانه تاسو باندې سخت ډیری دي الله تعالی بغل ورا ولی آی سره خبره ته یو شوینه په دې کې یو خبره مشهور شو غلطه خبره ډیر کړت مشهوري چې عثمان رضی الله عنه قتل دلته خبر را ورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی پته ده نشته په غیب باندې نه پویږي دا ټول الله اولیاء دي خدای غیب علم نشته دا یو غالب ګماندار هغه چې شوی دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نه دلاندې کیناس عمر ګر دې جماعت بیات وکړي په دې خبره باندې چې یو بتخت نه او په دې باندې بیا د وکي په مرګ باندې ځان بوجنه یا فتح یا شهادت په دې باندې نو باندې صحابه په دې باندې بیا د وکي چې عل الموت موږ ځان وجنه تر څو چې فتح نشي او چې په دې باندې بیا د وکي چې الله الله نفر تخصبنا د دې ډول مطلب یو تخصب تراو ته باندې چې فتح نشي یا مړ شي ویني په حدیث کې د الفاظ مختلف راځي مطلب یو دی بیا د وشو باندې صحابه زکه سلمان نه کوه په قدرې زله بیا د وکي عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر تیل تلاش دخلت سکی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیحت کی یا غم بے سوارا گئے بیحت کیا وقت ابن عمر دو ظلہ وقت تو اولو وقت سوا دا یو کس نچی جد ابن قیس دا غنم و منافق دن پا دی کسانو کرا غلو پا دی پا دی یو کسو نگا دت شاید راش رسول اللہ بیحت کی آغانا پا دی وقتی اوکا ورکا شوی آغا اوکی بسی کر زیادا ناوی بیادی که ما تا دا خبر اوک ملاو شی دا ما تا غرد دا آغانا دا تاسو صاحب په چې باندې بیا ته نه کوي دا د جهادونو میهادونو ماته دا وګوراله زه کې ایمان نشته. نبی صلی الله علیه و آله فرمایلیو کلکم مغفور له تاسو ته الله بخنه وکي امر غرو د 400 کسانو صد پاسه یو زر 300 صد پاسه کسانو بختور غره خلق په مقدس مکه دغه کسانو په دی واخ انتم خیر اهل الارض. جابر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و آله فرمایي تاسو په مکه کې غره خلق او الله تعالی د آیت راولې ګل قدر رضی الله عن المؤمنین د دې مؤمنان یقینا الله راضی دی یذ یبایعونک تحت الشجره. نبی فرمایي چې تاسو ته الله بخنه کې غیر صاحب الجمل الاحمر د سر اوخ والا سره چې دت الله بخنه نک دغه په کې کافر دی منافق دی جدی نه دی او دا ډېر غټه بدبختی ده چې سره سوچو چې ولا عز بالله دون خپل ما حول او الله رسول دی بګي موجود دی ابو بکر او عمر او عثمان او علی په شان خلک دی بګي موجود دی دا چې په او دا کې دی سره محروم پاتې کیږي دا غټ خیر نه دی محروم شې دی بدبختین امان او تل فقار مدرسې دی یو سره دی کې بدبخت شو ولا عز بالله دا الله حرم دی وی او پای کې دی سره بدبخت شي قران دی موجود دی مداري ربي ابد وخت دا مقصود پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دایو لا سره واخص پدې بل الله سبحانه کې په دوی فرمایي چې هذه لعثمان دا د عثمان بیا څه شمه سی وک انس بن مالک وی فکانت يده لعثمان خير من ايديهم لانفسهم دا نور صحابه ځان له بیا توکو او نبی صلی الله علیه وسلم د عثمان د پر بیا د خپل ځان سره وکاو نغد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویا کې د عثمان لاس د شول کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډیر سخت قدر نه درا بن عمر دی خارجي ته ویل چې ګوره که په مکه کې غره سره وې د عثمان نه هغه بلې غلې وې نبی رسول الله خو هغه لګلې او د بیعت الرضوان خو هغه نه رسته شوې ده او نبی رسول الله دا هغه د پاره دا بیعت الرضوان کړو دا هغه د بدلې دا خستر د پاره دا کړو په چلک ساتیر شو عثمان دا راغې پته ولګې د شي شهید شو نه ده خو په دې نفس اراده په دې نیت باندې وي د مؤمن سوی دا نیت ډیر غوري د مؤمنان اراده وکړه چې موږ jihad کوو سر به اراده په دې اراده است الله وبخل jihad به ونه کړه چې قتال ونه شي رضا الله لپاره وي چې رضا خپل الله راضي کول لپاره دا نو بیا تر رضوان خدای عثمان رضا الله وجه نه شو دا د عثمان رضا الله فضیلت ده په دې روایت کې په غزا تبوک کې عثمان رضا الله ډیر زیات مال ورکړیو ډیر مال چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان چه دا کم مال ورکه د دین رسته که دا هر بد عمل وکي کنه ضرر به ولور نه کی د د دانی کمل الله په دشي چې د پیمانه قبول کو چې د ګناونه ما ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم سی حدیث کرا غری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سی ور کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب چې دا jihad خرچی د ضرورت لري ډیر زره فوج دی دیر پر خرچه پکار نو عثمان رضی الله عنه پاسر وی زب سلو خان ورکم به احلاس ها وقتا بها داغی چې کوم پالانو نه دی او داغی په شابانه چې کوم مال زما روان دی هغه به ترغیب ورک عثمان رضی الله عنه په نور مرګی دی به ترغیب ورک سری اوسه نور مرګی دی تر دې چې سیرت پر روایتونه کې راځي نه سو سلوث خان او شپته اسونه او باز روایت کې داري چې ناس سل اسونه ورکړي او زرو خان یې ورکړي او پاگی بانی بارون هم دا پاس پراتا چه دا دیر شه مال لپاوار او لز زر دینار ورکلی لز زر دینار چه دا زر دینار رو دی وقت کی دیر شه پیسی جوڑی گی دا زر دینار رو شل دینار چی دی دا ونیمی تولی دی شل دا زر دینار دا چه جوڑی کرول روپی تقریبا جوڑی دیو زر دینار رو لز زر دینار رو بایو لس کرول روپی تقریبا جوڑی شی پا دی وقت کی پاکستان روپی دو نلیر بایو جوڑی شی دا مال ورک رسول الله صلی الله علیه و آله کې اشاره ولاو هغه کې پرتیو پیسې او یې فرمایل چې ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم دل بازارو ورنه کې په اخلاص باندې دا پیسې ورکړې د شین فاقونه د jihad د پاره شړې کین به jihad ان الله کامیاب وي خو موږ مسلمانان اکثر بس یا یریږي د کافرونه مال نه لګي او یا بخیلانې د بخل د وجنه خپل په جنگ کې نه حاضری او چې څوک jihad الله پر لار کې ایله چاندم نه ورکړي او دا لري د ثوان خبره د موږ لپاره د شي لکه موږ به خلې شي یو د جنت جهنم مسلې سم د لپاره نه دي دا بل څه د لپاره دي د دې لکه غم ځان سره دا کول پکار دي خپل jihad کې برخه خستل عملی په اخلاص کمال د سره نه یو یا خپل مال په دې کې لګول دا مومنان له پکار دي لکه څنګه چې عثمان دا کار وکړ الله تعالی په دې جنتی کې او دغه جنتی وایي نور اسباب هم دا عثمان دا مختصره خاطر لګاوند موږ بیان کړ نبی رسول الله بے د نور خپل زندگی مزیدار چای کی فدمن غټ وړي خبرې وته منګرالو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د دې خپل صحابه او سیته بيدار وګرځي دای په شان اخلاق او خوشی په الله تعالی موږ تاسو ټول کې پیدا شي او سی مجاهدین او مؤمنان مخلصین دې الله موږ تاسو وګرځي صلی الله وسلم علی نبینا محمد اکرام او غلاس را کول شي کنه د جهاد په صورت کې کول شي جهاد هغه د ته مجاهدی په ورش نبی دې مال مراد تختول شي وجلم شرط او چې ته اغلا ورش کاروبار وسره کې امان واخلی دا ای ملک تواش امان ویزه دی واخست اگر دل امان درگه چرا ازر دل تکار کوا ابید اغلا کنه دا جایز نده دا کافر سره خیانت او وعده خلافی دا دوار جایز ندی دا کفار سر قرآن که را غیدی وعده خلافی بنا کوای چه وعده دی وکل بیا با دا ایپا بندی که او خیانت بنا که او جهاد کی مال که خسته شی جهاد کی دروغم بیویل شی پا جهاد کی دا جهاد پا صورت که الحرب و خد عدو کم و سکول شی بی خو جهاد چکل شوری و قتال جنگ دسته نه جهت پا امن امان منه التوار شو مثلا امریکیا یورپ لندن تلاره پا ویزه بانده لاره تا ایک قانون دی تسلیم که چاو دلتا بزر پا امن جون تیارو ما بیر پتی غلاغانی که ندا سجی ندا یا مثلا سرای لار چی دایسه کاروبار کهی و آگی تا بانی اعتماد بکی دا کاروبار حرام دی خو لیکن من دلتا بیره مسئله بیانو دا یو سرای کهی بیتی پتی غلاغانی کهی ندا خیانت دی دا جایز نده جهاد پا شکل بانده کافر نمارا خستش دی بانی من دلائل جمع کردی دی چې اهل علم لیکلي دي او حدیثونه معلومي دي د کافر سره هر قسم دوکه کولای شي سیوا د وعده خلافین او د خیانت نه خیانت نشي کولای وعده خلافین نشي کولای د دوکه د یوسری د زوجي همیشه د پاروینې د دې لپاره څه حکم دی په مانزه کې چې همیشه د پاروینې بس په مېش کې چې کوم د هیز ورځي دي هغه د عادتن هیز تیری د کدرې یا څلور ورځې دی هیز او باقی د استهاز په دې کې به منظم کې خوان دی اوسمه دا ویګم چې ګناشته قران دې مرایلي په چې کوم عادت دا غا د عادت ورځې دی په هیڅ کې تیرې عادت ته نه معلوم نه به تور وینه چې دنه داد هیز دا د نور وینه چې دینه داد استهاز غي ته وای کله مو ته نه معلومي نور زنانو باندې قیاس وي دا نور زنانو د درې ورځې څلور ورځې بيماري دی چې بس دام دی په مېش کې درې څلور ورځې بيماري صاحب وي او دا باقی دي اسی بيماري اس عام مرض صاحب وي پای کې دا روزم نیولې شي خاونه مثلا دې کې دي چې مونږ نه کولای شي دعایت اسلامی کے سٹ مرکز بندر روڈ منگل مارکیٹ گنج پیخور